Aekako didaktikaria den Bea Salaberri dekin gira egunon, Bea? Egunon denei. Berri zerbitzu hortara dintzilela ere eranen aukuzurenik, Ez baitzinen baita espada didaktikan eta zer den ere berriz onda horretaraztea? Bai, beraz nik lan egiten dut Aekako didaktika zerbitzuan. Gure lana da dena egitea Aekako erakasleek ukan dezaten behar den guzia kurtsua emaiteko. Hala, beraz, ni horat zerbitzu horretan harin izlanean, beraz, nire lana materialaren sortzia izanen da, erakasle formatzia, laguntzia, hala, piskat erakasleen zerbitzuko. Ulertzen dugu, irakasleak behar direla formatu, bon, aldatu da ere, zuen eginkizuna, zabaldu da, ez gira, bakarrik gelditzen hor Aekako gau eskoletan, hainitzaz zabalago da, orain emaitza? Bai, uai eskaintza ahondia badugu, beraz euskara ikasi nahi duenak badu parada bat baino gehiago. Gau eskoletako eskaintza bada, beti ere, klaseak goizez, atxaldez edo gauez. Eta gero badugu sail profesionaleko eskaintza bat. Langileek beraz nagusiaren bidez integratzen aldituzte formakuntza horiek. Onduan baditugu ikastaldiak, udako edo neguko ikastaldiak, urtean zehar badira hainbat aste, eskainak direnak. Eta aurten idekiko dugu eskaintza berri bat praktikatu, hau eskuararen erabiltzeko proposamena da. Beraz gau eskoletan, zehazki bost dira urten, hasiak ginen joan den urtean jadanik, baina aurten bost gau eskolatan, Baiona, Donibane Lohizune, Hendaia, Itxasu eta Uztaitzen, ikaslei proposatuko zaie mintza praktika egitea. Eta orduan adostuko dute eskualdun batekin biltzia, beraz haiek finkatu ordu eta egunetan, baina helburua hor ikastea baino izanen da gehiago eskuala erabiltzia haien artean, beraz gai desberdinak aipatuz haiek finkatuko dute aktualitate, ala kultura, ala nahi dutena. Hala, beraz hori berria da, urtengo eskaintza piskat berria sartze honetan. Zenak dio mezala, praktikatzeko hemen ez da sobera, bai, notak hartuko dira, zehoraz ere, zuzentzeko? Nahi oso ikasle zirelai gainera, bon, praktikatzeko aukerak eskualdun gisa ez ditugu hainbeste. Badakigu egun oso eskualaz egitea komplikatia da. Benen, gainera ikasle zirelarik hor sartzen dira beste faktore batzuk. Jendiak lotxatzen dira, ez dira usartzen, ez ezagunekin aritzia komplikatia da, batzuetan gaiaren arabera ere, eta hor dion, normala dena, ez geizki pasatzeko, ebe ez sufritzeko, ebe pasatzen dira frantseserat. Eta hor, asmoa da, joaitia emeki-emeki pausu hori emaiten, hartzia usaia berri batzu, pertsona berri batzu ezagutuz, eta hoiekin, emanez plantan hizkuntza ohitura berri batzuk. Erraiten duzunarik materiala sortu behar dela oraino, pentsatzen dugu material hori sortua dela, zer bada oraino egiteko? Aekan beti bada zerbait sortzeko. Didaktikan sail hortan, beraz aldatzen aldira gauzak. Adibidez, maila sistema bat plantan eman zelarik Europan, horrek suposatu zuen guretako, behori integratzea gure eskaintzan. Ikas materiala, beraz ikasleek ukaiten dutena, hainitzetan lotia da gai bati aktualitateari eta hori aldatzen da beti, beraz behar da berriz sortu. Materialaren aldetik entxatzen gira ere prozeduretan eta integratzen gauza pixkat ludikoagoak, atxiginagoak, batzutan teknologia berriak txertatuz, olako gauzak. Eta horrean beti bada berritziaren beharra. Ez da hola zerbait finkatua, definitua dena behin betiko. Hala, eta gero adibidez erakasle formakuntzaren aldetik ere, teoriak aldatzen dira, eta aldatu arau entxatzen gira hori ekartzen gero aekarat, eta gure barne egitura hortan jendiari, ebe kontzeptu berri batzuk, edo piskat sajarazten, eta... Hala, bide hori egin arazten ez izaiteko betiko erakasle hori, bere betiko paper horiekin, beti berkortxua emaiten duena, bon, hala, eta gero egokitzeko ere jendiari, zentataldeen arabera batzuk badituzte nortasun desberdinak badira jende horien artean. Maite dituzte gehiago gauza batzuk edo bestiak, beraz erakaslearen zat, importanta da ere, ukaitia eskura, hautu bat eta ez bakarrik, ibilbide bat aitzinetik definitua, urratxe egiten dena, baizik eta material desberdinak txertatzen dituenak gero, bere aktibitatean. Mm-hmm. Ikasle kopurua haikatik pasatzen dena hori mantentzen da urte batetik besterat? Bai, hor azken urteetan badugu ala ere beti gau eskoletan milatik gora ikasle, azken urteetan 1300 ere heltzen gira. Aski zenbaki egonkorra da. Gero xede arloan eta formakuntza trinkoetan, ez gehiago formakuntza profesionalak dira horiek, hor ere bada hemen datze bat, herri elkargoaren baitan hizkuntza politika bat martxan eman denetik, ikusi dugu badirela zerbitzu batzuk gehiago entxatzen direnak langileak igortzen eskuara ikasterat, beraz hori ere senditzen dugu, gora egiten duela. Eta gero, eskaintza berri horiek ere emaiten dute parada, jende gehiago urpilarazteko. Eta gero, arrakasta handia dute ikastaldiek ere, udan adibidez, ahunt betiak izanak dira ikastaldi guziak. Eta, hala, guretzat berri hona da, jendeak nahi du ikasi, gurekin ikasten ahalko du, beraz, pausu hori egiten ahalko du, guai erabiltzen ahalko du ere, guai espero duguna da hori, ala ere emendatzea, zeren 1300 ikasle iduritzen aldu hainitz, baina begiratzen bari madugu iparraldeko egoera, Paraldeko egoera soziolinguistikoaren argirat, ez da oino aski beraz guk nahiko genukena da, hori oino gehiago haunditzia. Biharrak ere azkenean haundiak dira, irakasleko purua ere emendatu da, agirida ere geruta langire gehiago zireztera eta behar geruta gehiago? Bai, ordan azken urteetan jendea egonkortu da, haekan geruta jende gehiago badugu ordena urtez urte kontratupean duguna. Eta, alere bada parte batean, turnover tipi bat, eranen dut, aldaketa. Hau da, batzutan gazteek ikasle garaian egiten dute lan hori, baina momentu batez aldatzen dute bidez, dolankide batzuk aldatzen dute ere beren proiektu profesionala, eta beraz, regularki gure ekipak berritzen dira. Hor partikulazki aurten baditugu erakasle beharrak pixkat denetan, Amikuzen, Garazin, Baionan gaindi, bada beharra, azkainen ere entzun dut atzo, eta batez ere azpimarratu nahi nukena nik da Bidaxune, Beskoitze, Leuntze, Lerro baten inguruan den eskualde hori. Egan nahi du, argunt Ipar-Lapurdi parte hori, hor ekipak aldatu dira eta gertatzen gira behar haundiekin. Batez ere behar doze aldean. Hor badakigu, hiru lau pertsonaren behar haukanen dugula. Hala, guk nahi genuke hor gure presentzia bada hor azken bizpairu urteetan. Azken bi urteetako ekipak biziki untsalan egin zuen. Hasi zen zerbait pixkat iraunkortzen. Ziren iruzpalau talde, urte batetik bestera jiten zirenak berriz. Gure asmoa da aspaldikoa hor gehindi sortziak gau eskola bat, eskualde horretan. Badelako eskaera bat, sortzen dira ikastolak ere eskualde horretan. Eta bada dinamika bat eskuararen alde. Eta guk nahi ginuke emeki gau eskola bat hor finkatu. Hala, menen horretarako behar ditugu eskualde horretan aritzeko erakasleak. Beraz, deia zabaldua da. Interesa balin badu norbaitek euskara transmititzeko, inguru horietan balin bada, sartzen alda gurekin erremanetan. Zer dira baldintzak, erakasle izaiteko? Haekan izaiten aldira figura desberdinak, hori aipatzen dugu gero urbiltzen direnekin. Haekak galde egiten du, eskualduna izaitia, ahalaze gaukaitia, eta galde egiten du formakuntza segitzia, baina guk eskaineko duguna. Haekak erakasle berrien formakuntza segurtatzen du. Hala, eta gero, hortik goiti, pertsona horiek dute erran beharko, haekako kontraturik nahi duten, ala ez, zonbatekoa, eta gero hor sartzen da martxan beste zerbitzu bat, ez dena nirea, langile kudeaketaren zerbitzua, eta hor nire lankideekin ikusten dute hori dena. Gu entxeatzen gira jendiari eskaintzen albezain bat baldintza honak, hala, zeren eskuarraren erakastea, berez ez da beti egisa, pixkat beti korrontearen kontrari zira, eta guk nahi dugu ala ere bederen aekan diren jendei segurtatu, badutela eskurat behar den guzia, baldintza harik eta oberenetan gurekin aritzeko lanean. Beraz, alabegi, beraz, ordu da guai, irakasle nahi bali mada izan zuekin harremanetan sartzeko, nola egin behar da, zer dira behar jamundienak horretarazteko laborki? Orduan, beharrak baditugu gutxi gora bera iparralde guzian, bereziki Bidaxune, Beskoitze, Leuntze, Lehu hortan, eta gurekin lan egin nahi duenak, beraz, edo gau eskolarekin hartzen du, sartzen da remanetan gau eskolarekin, edo deitzen algitu aikarat, 0-5-6-0-9, edo idazten aldigu ere e-mailez ipar.didaktika@aek.eus. Untxa, behazela berria, milesker. Milesker zuei, eta ez duda etortzia aikarat.